parents som vill få med sig både sin syster Simon som de kom. Förstår du? Det är nog sen vad de har på gärden. Det är en tradition. Jag rappar akkurat in mot Claes Olsson. Och det börjar se ut. Så var det kvinnfolk för dem. Gud, jag ska begynna med det ena och det andra. Men det gick. Claes här provocerar mer än nödvändigt. Jag håller mig upptagd på telefonen, men det är ganska korsat på kampen. Det får bli skuld på telefonen. Antibiotika, men jeg tok ikke alle, så jeg har ikke tatt kuren og sånn sett. Så det var den vinteren jeg bare nesten helt død på øret. Så blir det sånn hver vinter. Kraftig redusert. Thank you. Jag är 12 mönstrar och sitter i 1,5 timme. Jag såg att det är värre sång som vi inte. Jag kom för lite frisk och läste lite så hörde jag ganska långt. Men så var fler och fler som där. Det måtte ut. Skulle det varit med polska i Räva så hade det varit bättre att sitta när man är så spinkig så där. Så ser det som att som kilter så det syns inte så mycket. Det är också. Ja. Jag ska säga att man fick synga oss hur det är samma bok med min samfunn. Det är musik. Ja. Jag måste gå att vara där och spela på att leda på det här. Jag går helt bakom sitt analys. Analys? Jag glömmer.